Book 2 57 57 عند الطبيب اتسل هروفة اتسل هروفة عندي موعد مع الطبيب יש לי תור אצל הרופא. יש לי תור אצל הרופא. الموعد عندي في الساعة العاشرة. יש לי תור בשעה 10. יש לי תור בשעה 10. מה اسم حضرتك? מה שמך? מה שמך? מה שמך? תפדל אג'לס פי גרפת אל-אנתיזאר. המתן בבקשה בחדר ההמתנה. המתיני בבקשה בחדר ההמתנה. אל-טביב סייאתי חלן. הרופא מגיע עוד מעט. הרופא מגיע עוד מעט. תאמינק אל סחי, מע אי שריקה? באיזו חברת ביטוח אתה מבוטח? באיזו חברת ביטוח את מבוטחת? בימאזה אקדיר אנ אחדימק? מה אוכל לעשות? עבורך. מה אוכל לעשות עבורך? هل تشعر بألم? יש לך כאבים? יש לך כאבים? יש לך כאבים? أين الموضع الذي يؤلم? היכן כואב לך? היכן כואב לך? أشعر دائماً بألم في الظهر. أني سوبل مكئبي جاف. أني سوبلت مكئبي جاف. عندي صداع في أغلب الأوقات. أني سوبل لعيتيم كروفوت مكئبي روش. أني سوبلت لعيتيم كروفوت מכאבי ראש. אשעור אחיינן באלם פי אלבטן. אני סובל לפעמים מכאבי בטן. אני סובלת לפעמים מכאבי בטן. מן פדלק, אקשף אל נוסף אל עלווי מן ג'סמק. תפשוט בבקשה את החולצה. תפשטי בבקשה את החולצה. מן פדלק, תמדד על הסריר. שכב בבקשה על המיטה. שכבי בבקשה על המיטה. דגת אל דם, תמם. לחץ הדם תקין. לחץ הדם תקין. אעתיק אברה. אני אזריק לך זריקה. אני אזריק לך זריקה. אעתיק חבוב. אני אתן לך גלולות. אני אתן לך גלולות. אעתיתק וספה טביה לסיידליה. אני אתן לך מרשם לבית המרקחת. אני אתן לך מרשם לבית המרקחת.